az északi, dán, itt meg a svéd humor. Nem gondoltam, hogy van nekik, de ezek szerint van nekik humoruk, nem is akármilyen. Egy szó mint száz, a Picasso kalandjai a tizedik helyezettünk, aki nem látta, az pótolja. Sì, signora, la tabletta Mimì, pure le soprani, bassi, tenori, baritoni, pure tutti. Tabletta Mi pintura! Sì, Picasso, cubismo, muchos pesetas. Pesetas? Muchos. A 9. helyezett mai listánkon. A 9. helyezett az ember a Holdon. Instead of St. Peter's, yeah, yeah, yeah, yeah.

Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgot, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance. So always look on the bright. Romanes eund domus? A Romanes nevűek a házba mennek? Azt jelenti, menjetek haza, rómaiak? Nem, nem azt. Hogy van latinul a római? Romanus? Tehát? Anus? Többes szám megszólító esetben? Ani? Romani. Eund. Mi ez az eund? Megy. Ragos csak a menni igét. Ire, az, eo, nem, imus, az meg eunt. Tehát az eunt? Többes szám, harmadik személy, jelen idő, kijelentő mód. Ja, menjetek haza, rómaiak utasítást, tehát mit kell használni? Felszólító mód. Mi szerint? Mennyi római? Többes, ite. Ite. Domus, alanyesed? Menjetek haza, ez előre mutató, ugye már? Részes esete! Nem részes esete! Tárgyeset! Iszonyúan tárgyeset! Domum uram! Domum! Igen, a domum milyen esetben van? Helyhatározó! Domum! Domum! Világos? Igen, uram! Most pedig írd le százszor! Igen, uram! Köszönöm, uram! Hely Cézár! Ugye te is eljátszottál már a gondolattal, hogyha már biztosan tudnád, hogy mindenképp kinyírnak, de nem akarnál előtte sokat szenvedni. Lennél-e elég tökös, hogy azt mondd? A szicíliaiak a niggerektől származnak. Hogy mondta? A szicíliaiaknak niggervér folyik az ereikben. Hát ez nagyon jó. Ha nem hisz nekem, utána nézhet. Több száz évvel ezelőtt a mórok megszállták Szicíliát. És a mórok niggerek. Igen? Tudja, réges-régen a szicíliaiak olyanok voltak, mint ma az észak-olaszok. Szőkék és kékszeműek. De szóval jöttek ugyebár a mórok, és megváltoztattak mindent. Olyan sokat dugtak a szicíliai nőkkel, ha?